I saw her sitting in the rain. Raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. Then I knew she could make me happy. She could make me happy. Flowers in her hair. She smiled up at me. Then she took my hand and we walked through the park alone. And I knew she had made me happy. She had made me happy. Flowers in her hair. She simply caught my eye. I love the flower. She seemed so sweet and kind. She crept into my mind. To my mind. Suddenly the sun broke through. See the sun. I turned around, she was gone. One little flower in my hand, but I knew she had made me happy. She had flowers in her hair, flowers everywhere. Was she reality or just a dream to me? Showed me the way to find a sunny day. De Cowsills waren dat. The Rain, The Park and Other Things uit 1967. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de eerste late avond in november. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond wandelen van Mexico naar Canada. Scholen willen uitdagende werkgever zijn. En toekomst ondanks hersenletsel. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Wasting my time. Maybe I am, maybe I'm not. getting hung up on the telephone line, wasting my time thinking of you, wasting my time thinking of you, wasting my time thinking of you, wasting my time thinking of you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Like a moth to a flame burned by the fire, my love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. That's the way love goes van Janet Jackson uit 1993. En daarvoor Strobes en Charmer. Yvette de Groes uit Schiedam liep zo'n 4300 kilometer onlangs. Mariska de Vries. Yvette de Groes heeft van Mexico naar Canada gelopen en dat is de Pacific Crest Trail. Ik heb daar heel grote bewondering voor en ik ga haar vragen hoe dat bevallen is. Welkom Yvette. Dankjewel. Het was echt superleuk. Het was een enorm lang stuk, maar het was echt Want hoe ver is het? Het is 2650 maal en dat is iets meer dan 4300 kilometer. En hoe lang heb je het erover gedaan? 160 dagen. Dat is heel snel, hè? Want hoeveel loop je dan gemiddeld per dag ongeveer? Mijn langste dag was 60 kilometer en mijn kortste dag was rond de 25 kilometer. Dat is voor de gemiddelde mensen al een rot end, maar die 60, dat halen maar weinig mensen, denk ik. Heb je van tevoren veel getraind? Zeker, ik heb heel veel tochten gedaan binnen Europa van 1 tot 3 weken lang. En dat heeft me eigenlijk voorbereid op deze hele tocht. Je hebt geen blessures gehad, of wel? Blessures, een beetje. Aan nou heb ik het niet over blaren, want hier heb je toch wel. Blaren krijg je regelmatig, maar zeker qua tegen het einde aan deed mijn knie pijn. Eigenlijk alles onder de gordel deed pijn, van knie tot heup tot mijn scheenbeen. Een beetje overbelast allemaal. Ja. Want hoe is het landschap? Het is heel veel stijgen en dalen, hè? Ja, het is 17 keer de Mount Everest op en af vanaf zeelevel. Mijn hemel. Hoe is het landschap? Je loopt vooral over bergruggen, heb ik gezien, hè? Dat is heel veel. Je loopt hoog. Wat is de temperatuur? Is het warm? Is het koud? De temperatuur, dat is tussen de bovenin de 40 en min 10. Dat is een heel groot verschil. 'S Nachts koud waarschijnlijk? Ja, zeker. Je begint in de woestijn, dus dat is gewoon overdag warm en 's nachts koud. Dan ga je naar de Sierra Nevada en dat is het hoge berggebied. Daar heb je ook de hoogste punt van de Lower US. Dat is eigenlijk heel Amerika op Alaska na. Daarna ga je naar Noord-Californië. Dat is weer woestijnachtig, maar je hebt iets meer water en de temperaturen zijn iets gelijkmatiger. Dus overdag is het warm en 's nachts wordt het niet heel erg koud. Ja, dat is wel prettig, hè? Ja. Dat is heel prettig. Waar komt dit vandaan, die drive van jou om te lopen? Heb je dat van kinds af aan meegekregen, van je ouders? Of waar is dit vandaan gekomen? Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Het zit niet komt. In de familie. Nee, niet echt. Ik heb altijd al bergen interessant gevonden. En toen ik eigenlijk las dat deze tocht alleen maar over bergruggen ging, is mijn enthousiasme alleen maar gegroeid. En heb ik gedacht, dit wil ik doen. Dit wil ik gewoon in één keer in mijn leven meemaken. Ja. En liefst 2 keer, maar dan moet ik weer gaan sparen. Zeker, zeker. Heb je nog andere doelen dan misschien dit nog een keer lopen als je weer genoeg geld gespaard hebt? Heb je nog andere dingen dat je denkt, nou, dat wil ik een keer lopen of dat wil ik een keer lopen? Er zijn heel veel andere tochten. Je hebt er ook eentje die ook van Mexico naar Canada toe gaat, maar door het midden van Amerika. Die is een heel stuk meer remote. Er zijn minder steden waar je doorheen gaat. En meer afgelegen. Veel minder mensen die lopen. Dan moet je meer voedsel mee sjouwen natuurlijk. Ja. Zeker. En die lijkt me heel erg gaaf om te doen. Daarnaast heb je er ook eentje in Nieuw-Zeeland die me heel erg leuk lijkt. En zo zijn ze nu ook bezig met een tocht die door heel Chili gaat. Okay. Door onder andere Patagonia. Oh, schitterend. Ja. Ja, er staat nog heel wat op je verlanglijstje. Ga je dat? Wat doe je in het dagelijks leven? Want je moet natuurlijk ook af en toe even werken, of niet? Ja, ik werk in een laboratorium voor de bio-industrie. Iets heel anders. Zeker. En je kon zo lang vrij krijgen die 3 maanden? Dat was geen probleem? Of? Ik heb ontslag genomen en ik heb weer gesolliciteerd bij dezelfde baan die ik had. En ik ben weer aangenomen. Kijk, dus gelukkig. Ze waren blij dat je weer terug was, heel uit zijn wel. Met dezelfde collega's. Heb je concrete plannen voor een nieuwe tocht? Of is het nu gewoon eerst weer een hele poos sparen en dan wel kijken hoe het allemaal loopt? Eerst sparen en ondertussen Spaanse cursus doen, klimmen en van alles en nog wat. Een Spaanse cursus, want je wil je daar verstaanbaar kunnen maken waar je de volgende keer gaat lopen? Of? Ja, als ik richting Zuid-Amerika ga, dan lijkt het me wel handig om Spaans te kunnen. Dus het is wel een soort van, ik ben al bezig met toekomstplannen. Voorzichtig aan het voorbereiden. Ik hoorde dat je ook een vriend had. Wat vindt hij hiervan? Hij vindt het fantastisch dat ik dit allemaal doe en hij wil het zelf ook gaan doen. Hij wil meelopen volgende keer met je. Ja, zeker. Nou, dat komt wel goed als ik het zo hoor. Goed, ik wil je heel hartelijk danken. Ik zou zeggen, doe rustig aan en laat ons weten wanneer je weer zo'n prachtige tocht gaat lopen. Ik ben helemaal jaloers op je. En ik denk met mij heel veel mensen. Maar ik denk dat als je onderweg de ontberingen doorstaat, dat je dan toch wel even denkt van, net als wat jij had, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen. Maar zoals nu achteraf praten is natuurlijk fantastisch. Zeker. Dankjewel. Ik sprak met Yvette de Groes. Zij heeft onlangs de Pacific Crest Trail gelopen.

Chrissy Hynde en de Pretenders uit 1990, May This Be Love. En daarvoor Yves Montand en Les Feuilles Mortes. Samenwerkingsverband Klaswijs. Dat straks, na William de Vaughan. Thankful for what you've got van William de Vaughan. 26 scholen willen gezamenlijk een structurele oplossing voor het lerarentekort vinden. Ze noemen het klaswijs. Herman de Bruin. Wij gaan een onderwerp behandelen over klaswijs. En wat klaswijs is, dat ga ik vragen aan Marianne Kleppen. Die is in de studio. Welkom Marianne. Ja. Klaswijs, dat heeft met scholen te maken. Denk Klopt. Ik zo. Ja. Klopt. En hoe wijs zijn de klassen dan? Maar daar gaat het niet om, hè? Nee, daar gaat het niet om. Het is eigenlijk gewoon een leuke naam, gericht op het basisonderwijs. Mm-hmm. Het is een invalpool voor leerkrachten. Dus eigenlijk een vervangingspool noemen wij het. Ja. Wij zijn benaderd door een bestuur hier in regio Rijnmond met 30 basisscholen. En die zeiden, joh, wij willen onze vervangingen centraler aanpakken. Ja. Om leerkrachten eigenlijk een betere baan ook te bieden en ook meer toekomstmogelijkheden. En we vinden het lastig om dat per basisschool te doen. Dus we willen dat graag centraliseren in één vervangingspool. En dat is het geworden onder de naam Klaswijs. En we zijn dit schooljaar gestart. Zijn jullie de enige in Nederland die het zo aangepakt hebben? Of heb je geen idee hoe dat zit? Want alle scholen zijn bezig met mensen te vinden en zo. Ja. Ik zeg ook niet dat het een makkelijke taak is. Ik geloof ook dat daar een fulltime job is. Je ziet meerdere scholenverbanden die, ze noemen dat transferiums, hebben opgestart. Dus echt een transferiumbureau. Dus een bureau die centraal voor hen de vervangingen regelt. Ja. En of ze hebben dat in eigen bezit, dus dat je dat als bestuur hebt aangesteld, of ze huren dat in. Er gebeurt natuurlijk ook heel veel gewoon door detacheringsbureaus. Die zeggen, joh, ja, ik zie markt. Maar die hebben een minder goede achtergrond dan jullie dat hebben. Ik hoor je zeggen van, ja, wij zorgen ook dat die match goed wordt tussen de nieuwe leraar en die school. Je ja. kijkt ook naar waar hoor je thuis. Ja, nou, omdat je het met een scholengroep doet van nu 30 scholen. Kan je ook kiezen. Kan je ook kiezen. En zij bepalen ook bijvoorbeeld of een andere school daar ook aan deel mag nemen. Mm-hmm. Maar die scholengroep zelf is ook intrinsiek gemotiveerd om samen met ons de leerkracht een nieuwe baan te geven of een goede plek. Dus zij werken zelf ook. Zo'n leerkracht kan bijvoorbeeld naar bijscholingsmogelijkheden die de scholen aanbieden. Ja. Wij kunnen hen verzorgen, trainingen aan hen. Ze kunnen via ons, zijn ze geleerd aan een hogeschool waar ze bijvoorbeeld een herintrederscursus kunnen volgen. Ja. Dus als jouw bevoegdheid op de plank ligt ondergestoft, zorgen wij ook voor mogelijkheid om in 5 middagen nou ja, even de laatste kneepjes van het tegenwoordige leerkrachtschap onder te brengen. Ja, jullie kunnen het tekort niet opheffen van de leraar die er zijn, want dat tekort is er nou eenmaal. Maar je kan wel zorgen dat de mensen op de goede plek terechtkomen en ook plezier krijgen in die plek. Ja, nou, en je kan er ook voor zorgen. In de eerste 5 jaar dat een leerkracht aan het werk gaat, zie je gewoon een grote uitstroom. Dus mensen die het als zwaar ervaren en die naar een andere beroepsgroep gaan. Ja. Kijk, en ik geloof daar dat als je als 30 scholen je, of maakt niet uit hoeveel scholen, maar als je daar met elkaar hard voor maakt, van joh, die leerkracht die wellicht nog maar 21 is en op de markt komt en in het onderwijs gaat werken en soms 30 boze ouders op de stoep heeft staan, dat is gewoon heftig. Ja, ja. Of een moeder die zich ergens mee bemoeit. Soms terecht, hè, want ik bedoel, iedereen wil het beste voor zijn kind. Ja. Maar dat kan als starter heel heftig overkomen. Nou, wat doe jij als school aan begeleiding van zo iemand? Hmm. Hoe vaak heb je met diegene het gesprek? Joh, zit jij op je plek? Is dit de juiste groep? En dat doen jullie wel, want de school zal daar weinig tijd voor hebben. Ja, dat doen wij wel in samenwerking met hen. Maar we wijzen elkaar er eigenlijk op. Ja. Dus onze kracht zit in personeelsbemiddeling en loopbaanbegeleiding. Dus iemand start ergens. En waar wil diegene naartoe? Dus eigenlijk heel erg op de persoon gericht. Je monitort het ook, je houdt het ook in de gaten. Ja, en een school wil goed onderwijs leveren. Ja. Maar die heeft daarvoor wel die persoon nodig. Dus als je dat combineert, dus vanuit de school van op onderwijsvisie en vanuit klaswijs op wie ben jij en waar wil jij naartoe. En je hebt een grote scholengroep die dat kan faciliteren, ja, dan ben je er volgens mij. En dan heb je een win-win situatie. Ja. Zeker. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Waar kunnen mensen jullie vinden als klaswijs, als scholen zeggen die zeggen van hey, maar daar wil ik meer van weten, want daar wil ik ook naartoe. Ja. Is zo'n mooi verhaal. Nou, ik kom het graag bij hen persoonlijk uitleggen. Ja. Ze kunnen sowieso natuurlijk naar onze website. Dat is www.klaswijs.nl. En wij zijn gevestigd in het mooie Rotterdam. Dus daar zitten we in een locatie. Maar als ze op de website kijken, dan komen ze er zeker. Ze alles verzinnen. En je zegt zelf al, dat klinkt toch als een soort zendingdrijven. Ik ga er toch wel vertellen wat de voordelen allemaal zijn. Dat heb je hier ook duidelijk gemaakt. Ja. Laten we wel wezen. Over klaswijs vertelde Marianne Kleppen. En als het allemaal doorgaat, dan wordt het onderwijs in Nederland steeds beter. Want iedereen zit dan op zijn goede plek om onderwijs te kunnen geven. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met het werk wat je doet. Dank je wel. Lach het aan mij, of lach het aan jou, mijn lief. Was het de tijd, wilden we dat gewoon niet zien. Jij vond toch ook dat het zo echt niet langer kon. Dit spel, we speelden het uit, maar geen van ons beiden die het won. Misschien dacht ik dat het zo echt het beste was, misschien te laat, maar waarom zie waarheid pas. Met mijn hoofd onder water ziet niemand de tranen, gedachten verdragen en ik laat ze gaan. Met mijn hoofd onder water kom ik even op adem en zie ik ons samen voelen hoe het was. Met mijn

should know. Because the love we have, we shouldn't let go. So you should know. Because the love we have, we shouldn't let go. Randy Crawford was dat, een merry-go-round. En daarvoor is ook schitterend, met hoofd onder water. Een toekomst geven aan jongeren met ernstig hersenletsel. Dat wil het Daan Teves Centrum. Mariska de Vries. Het Daan Teves Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie in Woerden is opgezet door meneer Teves. Meneer Teves, waarom heeft u dit centrum opgericht? Nou, het is inmiddels zo'n 5,5 jaar geleden dat mijn zoon Daan een scooterongeluk heeft gekregen. En kwam heel ongelukkig terecht op een paaltje net onder zijn helm. En hij had daar heel ernstig hersenletsel. Hij heeft bij elkaar zo'n 6 weken in coma gelegen. Heeft 9 operaties ondergaan. En was op dat moment ook niet bij bewustzijn. Toen kon hij gelukkig naar de Leipark, wat een revalidatiecentrum is in Tulburg. Wat speciaal bedoeld is om mensen die op dat moment in een comatoeuze toestand zijn en nog niet voldoende bij bewustzijn zijn, om die weer zodanig te prikkelen en te begeleiden dat ze wel voldoende bewust zijn. En gelukkig haalde hij dat traject en kon daarna naar een gewoon revalidatiecentrum. En ja, 6 maanden later, toen was Daan eigenlijk uitbehandeld en zou zijn toekomst liggen in dat van een verpleeghuis. Dat hij levenslang dan daar door zou moeten brengen. Wat kon hij op dat moment? Hij kon heel weinig. Hij was nog steeds rechtzijdig verlamd. Hij had aphasie, sprak misschien 40 woorden. Had tal van geheugenproblemen. Ja, en dat was een situatie die waarbij het dan eindig was. Hoe oud was hij op dat moment? Daan was toen 23, toen hij het ongeluk had. En ja, mijn vrouw Dominique en ik hadden iets van dit gaan we niet accepteren. Hier leggen we ons niet bij neer. Hier leggen we ons absoluut niet bij neer. En we hadden op dat moment gelukkig al een fantastisch contact met professor Erik Scherder en dokter Henk Eilander, die we wekelijks spraken en die ook heel erg betrokken waren bij Daan. En zij hadden iets van, er is nog meer mogelijk, maar dan zal hij heel intensief moeten gaan revalideren. En dat ook in een verrijkte omgeving. Dus echt heel erg multidisciplinair. En het probleem was, in Nederland kon dat niet. In Nederland was het niet beschikbaar. Dus dat betekende dat we uit moesten wijken naar het buitenland. Dat is heel lastig als je regelmatig bij je zoon een bezoek wilt natuurlijk. Dat betekende dat we gewoon samen met onze zoon moesten gaan verkassen. Ja. En we hadden op dat moment hadden we een aantal klinieken in Amerika bezocht, waar wel die intensieve revalidatie was. En uiteindelijk gekozen voor het Shepherd Center in Atlanta. En daar zijn we naartoe gegaan. En 9 maanden later, met heel intensieve revalidatie, ook dat was zo'n 5 uur per dag, kwamen we weer terug in Nederland. En Daan liep weer, hij kon zijn rechterarm weer gebruiken. Zijn hand kon hij ondersteunend gebruiken. Hij was weer tweetalig, weliswaar een stuk langzamer. En zijn geheugen was weer van die naar dat je gewoon hele goede en heel diepgaande gesprekken met hem kon hebben. Dat was absoluut een grote vooruitgang geboekt. En dat was een briljante vooruitgang. Ja. En toen hadden we iets van, jongens, als dit kan en als we gewoon jongeren eigenlijk zo gemakkelijk levenslang naar een verpleeghuis sturen, terwijl er andere mogelijkheden zijn. Dat is gewoon verschrikkelijk. Ja. Ja. Toen hadden we iets van, daar moeten we wat aan doen. En toen hebben we uiteindelijk via een omweg met veel onderzoek wat we gedaan hebben, het lobbyen en het betrekken van een aantal mensen, hebben we het Daan Teves Centrum op kunnen richten. Wanneer is het centrum geopend? Het centrum, de eerste patiënt hebben we in september gehad. Afgelopen september? Ja, afgelopen september. We hebben nu zo'n 10 patiënten. Ja, uiteindelijk kunnen we zo'n 20 patiënten op onze verpleegafdeling hebben en zo'n 50 patiënten in het dagprogramma. En wordt het vergoed door de verzekering? Want het is natuurlijk een nieuw systeem. Vergoed? De basisverzekering vergoedt ook intensieve revalidatie. Oké, dat is fantastisch natuurlijk. En, ja. Hoe ziet u de toekomst? Gaat dit nog verder ontwikkelen of is dit eigenlijk het maximale wat met deze patiënten te bereiken is? Nee, kijk, we gaan per definitie een tijd tegemoet waarbij er altijd weer totaal nieuwe innovaties zullen zijn. Alleen we weten één ding zeker, dat is dat bij ernstig hersenletsel die nieuwe banen weer geactiveerd moeten worden. En dat kan op dit moment alleen maar door heel erg te trainen en heel erg gericht te trainen. De hersenen te prikkelen zodat ze geactiveerd worden en dat er nieuwe zenuwbanen aangelegd worden. Absoluut. Ja. Als mensen meer informatie willen over het revalidatiecentrum, u heeft een website, kunt u die noemen? Ja, is www.daantewuscentrum.nl. En Tewus schrijf je T als koffie en thee en dan Uwes erachter en dan kun je het vinden. Oké, hartelijk dank. Ik sprak met de oprichter van het Daan Tewus Centrum, Adriaan Tewus. Dank u wel. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. September rain.

to love. This one life we live has to be enough. Be kind and always remember to love. This one life we live has to be enough. Dit is De Late Avond. Bye.